Matt. Yeah, I just felt a little weird being that far from you guys. Egy kicsit furcsának tűnik, hogyha nagyon távol vagyunk egymástól. So we are going through Corinthians together, 2 Corinthians. Ugye a második korintusi levelet olvassuk. Obviously, a very, very exciting letter. Nagyon, nagyon izgalmas levél ez. I'm sure we could say that about every single letter. De azt hiszem, ezt elmondhatjuk majdnem mindegyik levélről. But I do have to admit to you today. De be kell, hogy valljak valamit. So, Peti called, asked if I could teach this afternoon. Ugye Peti felhívott, hogy ma délután megtarthatnám-e, meg tudnám-e tartani ezt az órát. And I was like, yeah, of course, I am more than honored to come and teach. És mondta, hogy persze, hát megtisztelve érzem magam, hogy eljöhetek ide tanítani. And then I looked at, and so he said, oh, can you continue on in Corinthians? És ugye azt is kérdezte, hogy tudnád-e folytatni a korintusi levelet. And I was like, yes, definitely. És mondta, oh, persze. And then I, after he called, I looked at what I was teaching on. Vagy a telefonbeszélgetés után megnéztem, miről is kell tanítanom. And I was like, uh-oh. És mondtam, ajjaj. I don't know if this is exactly what I really want to teach on. Azt hiszem, ez nem pontosan az a téma, amiről szívesen tanítok. Chapters 8 and 9 really deal with the subject of giving. A 8. és a 9. fejezet ugyanis az adakozásról szól. And here's the thing, is that, of course, I love Calvary Chapel, and I love that we teach through the whole Bible. Az igazság, nagyon tetszik nekem az a módszer, hogy a Golgota gyülekezet ugye úgy tanítja a tanításokat, hogy végigveszi sorban a Bibliát. And it forces us to, you know, teach, you know, themes and subjects that I don't always feel that comfortable with. Ugye, rákényszerít minket arra is, hogy olyan dolgokról is tanítsunk, amit nem igazán érzünk a magunkével. Those subjects that, you know, perhaps don't come that easy for me. Amelyek ugye nem esnek annyira jól nekünk. But here's the thing, is that I think the main reason why I struggle a lot with when it comes to giving and just the whole trying to, you know, tell you guys, oh, let's give. És az egyik oka aznak, egyik oka annak, hogy miért nem szeretek arról az adakozásot tanítani és azt mondani nektek, hogy hát adakozzatok. I think a lot of times maybe because I've seen where when it comes to tithing, when it comes to offering, when it comes to giving, it's been really abused. Mert sokszor azt látom, amikor az adakozásról, az adományokról van szó, akkor ezt nagyon sokan hát megerőszakolják, elfeldítik. And we're, yeah, and exactly where people they can feel guilty, you know, they're guilted into having to give. They feel guilty, you know, we're forcing them, like we talk about it and we talk about it, you guys need to give. Mert az emberek lelki ismert furdalást támad, amikor a lelkész azt próbálja mondani nekik, hogy most adnotok kell. And, you know, if you give, you'll be blessed. Mert hogyha adakoztok, akkor áldottak lesztek. It's true. Ez valóban így van. If you don't give, you'll be cursed. And it's like, whoa! De ugye azt is mondják, hogyha nem adakoztok, akkor átkozottak lesztek. És but ez már nem így van. It's important for Paul. And he talks about, he gives 2 chapters to it. És ez a téma Pál számára is fontos. Hát 2 fejezeten keresztül beszél. And the way in how Paul talks about giving, és ahogy Pál beszél az adakozásról, it's actually really exciting. Ez egy nagyon izgalmas mód. And it's truly exciting to give to the Lord. Hogy az Úrnak való adakozás az nagyon izgalmas. Just giving you guys warning, we're going to go through chapters 8 and 9 this afternoon. Csak szeretnék figyelmeztetni benneteket, hogy a 8. és a 7. és a 9. fejezetet is be fogjuk fejezni ma este. But I promise you, we're just going to kind of do like a bird's eye view of the whole of the 2 chapters. De megmondom, hogy valójában csak madártábladból nézzük meg ezt a 2 fejezetet. Not going to like give you every single word what it means in Greek. Nem fogom mindegyik szóról elmondani, hogy görögben ez mit is jelent. But let's go ahead and let's start off 1 Corinthians chapter 8 and we'll read verses 1 through 7. De kezdjük el a 8. fejezet első 7 versével. Tudtul adjuk nektek, testvéreim, az Isten kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közölt, hogy a nyomorúság sok próbatétele között is bőséges az örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett. Mert tanúsíthatom, hogy képességük szerint, sőt erejük felett is önként adakoztak. És esedezve kérték tőlünk azt a kiváltságot, hogy részt vehessenek a szenteket megsegítő szolgálatban. És nem úgy, amint reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is az Isten akaratából. Úgyhogy arra kértük Tituszt, hogy amint elkezdte, úgy fejezze is be nálatok ezt a jótékonysági gyűjtést, hogy amint mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és a hozzánk való szeretetben, úgy bővölködjetek ebben a jótékonyságban is. So Paul, he wanted to let the church at Corinth know what was happening with the northern churches. Pál tudtul szerette volna adni a korintusi gyülekezetnek, hogy mi is történik az északi gyülekezetekben. The church at Thessalonica, the church at Berea, and especially the church at Philippi. Thessalonikában, Filippiben és Béreában és főleg Filippiben. Because here's the thing is that the churches, they were going through a lot of difficulty. They were going through a lot of hard times. Mert az az igazság, ezek a gyülekezetek nehéz időkön mentek keresztül. But here's the thing that is interesting is that even though they were going through difficulties, even though they were going through the hard times, de az az érdekes, hogy noha nehézségeken mentek keresztül, these churches, they shared so generously. Mégis nagy lelkűen adományoztak ezeket. And in fact, in Mark chapter 12, a Márk 12, we read of the story of the widow that she gave her two mites. Beszél egy özvegyről, aki két fillért tett a perzsébe. And the thing that I really see in that story, és azt látom ebben a történetben, is how Jesus, he wasn't concerned with how much she gave, hogy Jézus nem azzal törődött, hogy mennyit is adott ez a nő, but he was concerned with how she gave, hanem inkább az volt fontos, hogy ő hogyan and adta. And it's the same with us. How is it that we give to the Lord? És velünk is ugyanez van, hogy hogyan adunk see, mi az Úrnak. See, this woman with her two mites, she gave out of her poverty. Mert ez az özvegyasszony, az ő kis két fillérét a saját szegénységéből adta. And even when it, especially when it came to the church in Philippi, when you read that letter, they gave out of their poverty. És a Filippibeli gyülekezet is az ő szegénységükből adományozott. And even though there was great affliction, they still had hearts of giving. És noha nagy nyomorúságokon mentek keresztül, mégis egy adakozó szívük volt. And what I find so interesting is when you read the book of Philippians, you see that that is like the book of joy. Olyan érdekes, the letter of joy. Találom, hogy ha a Filippibeliekhez szóló levelet elolvasok, látjuk, hogy az tele van örömmel. The word joy, rejoicing is mentioned over and over and over again. Az öröm és az örvendezés nagyon sokszor szerepel ebben a levélben. And here's the thing is that when it comes to giving, és az az igazság, amikor az adakozásról van szó, it is, it's a joy, it's a privilege. Ez valóban öröm, kiváltság. And the Macedonians, you know, they were poor. A macedóniai gyülekezetek szegények voltak. But they gave freely to the saints in Jerusalem. De szabadon adtak a jeruzsálemi szentek számára. And the thing that we see also is that they gave beyond their ability. És az az igazság, hogy a képességeiken felül is adtak. And here's the thing is that the generosity that they had, it was a great thing. És az az igazság, a nagy lelkűségük az nagyon nagy dolog. But where did it start? De hol is kezdődött? Well, it says that it began because they gave themselves over to the Lord. They gave themselves to the Lord. Azt mondja, úgy kezdődött, hogy odaadták magukat az Úrnak. And here's the thing is, once in applying it to our lives, when we commit ourselves to the Lord, totally, completely, ha mi is az életünkben, ha teljesen odaszánjuk magunkat az Úrnak, I mean, we really realize that everything is His. Akkor felismerjük, hogy minden az övé. That everything comes from Him. Hogy mindent tőle kapunk. And when we realize that giving to the Lord, what happens is it becomes an outpouring of that realization. És amikor adakozunk, akkor valójában ez nem más, mint ennek a felismerésnek a kiáradása. Because here we have these northern churches. De itt vannak ezek a gyülekezetek északon. And they gave generously. És nagy lelkűen adtak. But they also gave consistently. De kitartóan is adtak. Because in Paul, when he was dealing with the Philippians, he was reluctant to actually take their gift from them. Mert Pál valójában vonakodott bármit is elfogadni a filippibeli gyülekezetből. But they insisted, even though they were going through difficulty, even though they were in poverty, they said, no, take the gift. És noha nyomorúságon ment át ez a gyülekezet, noha nehéz időket élt meg, akkor is ragaszkodtak, és mondták Pálnak, hogy vedd el ezt az ajándékot. And so often I find that interesting is that, because we could think when we're in poverty, when we wouldn't really have that heart to give, but we'd have more of a heart like wanting to take. És ugye érdekes, sokszor azt tapasztaljuk, hogy amikor mi is nehéz időben vagyunk, akkor valójában nem olyan szívünk, hogy szívesen adnánk, hanem inkább szívesen fogadnánk. That we would look at ourselves and go, ah, sorry, it's just too difficult. hogy ránézzünk magunkra és azt mondjuk, hogy hó, hát ez túl nehéz nekem. I can't give. Nem tudok adni. Or I might look at the situation. Vagy amikor ránézek a szituációra. But what I love is looking at the church in Philippi, especially is that they didn't do that. De amikor megnézzük a Filippibeli gyülekezetet, ők nem így cselekedtek. They were giving gifts to their brothers in Jerusalem. Ők ajándékot adtak a jeruzsálemi testvérek. And I found this interesting. I read this quote. It says the pathway to fellowship. Egy érdekes idézetet olvastam, ami azt mondja, hogy a közösséghez vezető út is often through the pocketbook because money is representative of our time and energy. Gyakran pénztárcán keresztül vezet, azért mert a pénz jelképezi az időnket és az energiánkat. See, and I like that because when we financially help out, whether it be a brother. És ez nekem nagyon tetszik, mert amikor pénzügyileg segítjük mondjuk egy testvérünket, or whether it's a ministry, vagy egy szolgálatot, really what we're doing is we're giving of ourselves. Akkor valójában magunkat adjuk. We're giving a part of our life. Akkor az életünk egy részét adjuk oda. And practically speaking, what we're doing is we're laying down our life while we're giving financially. Valójában ilyenkor mi letesszük a mi életünket, amikor pénzügyileg adakozunk. And so we see that they gave generously, they gave consistently, but they also gave by priority. És látjuk, hogy nagy lelkűen és kitartóan adományoztak, de láthatjuk azt is, hogy fontos volt nekik ez. And as I talked about, and as we mentioned, that they gave of themselves first. És én beszéltem arról, hogy először magukat adták. I read a very amazing story that took place in Africa. Egy nagyon csodálatos történetet olvastam, ami Afrikában történt meg. Is that, and obviously that's a full of poverty. Ugye, ahol nagy a szegénység. And one of the pastors was walking around with the tithe, box. Hogy az or egyik, the plate. Az egyik lelki pásztor, ahogy körbe ment az adományos tányérral. And the one guy that was sitting down. És az egyik férfi ott ült. The guy came over with the plate and he said, oh, bring it lower, the plate. És a lelki pásztor odaért hozzá, és akkor srác azt mondta neki, hogy tegye kicsit lejjebb azt a tányért. And the pastor kind of looked at him weird. The pastor looked at him weird. Ugye a pásztor zavartan ránézett. Kind of lowered it. Kicsit lejjebb tette a tányért. And then the gentleman said, lower. És azt mondta a fickó, még lejjebb, még lejjebb. And then so he brought it lower, and he's like, no, put it all the way on the ground. És akkor megint lejjebb tette a pásztor, de a srác azt mondta, tedd le teljesen a földre. And then the guy, he stood in the plate. És akkor a férfi felállt, és ráállt a tányérra. And he said, you know, I'm giving who I am to serve the Lord. És azt mondja, én mindenemet odadom, hogy az Úrnak szolgáljak. I'm giving all I am to, you know, fully, completely for the Lord. Teljesen odaadom magamat az Úrnak. And so we see that they gave priority, but then also they gave obediently. Látjuk azt is, hogy engedelmesen adományoztak a gyülekezet. And here's the thing is that as we look at these first seven verses, hogyha megnézzük ezt az első hét verset, we don't see any guilt trips. Ugye nem látjuk azt, hogy Pál is nyomást gyakorolna rájuk. We don't see that, but we see that Paul, he's really talking about giving out of love, out of giving out of abounding grace. Pál arról beszélt, hogy szeretetből és bővölködő kegyelemből kell. And once again, he's not saying, oh, give your money. És persze nem azt mondja, hogy adjátok oda a pénzeteket. And God will bless you, and if you don't give, he'll curse you. But Paul, he says the exact opposite. És akkor áldottak lesztek, vagy ha nem adtok, akkor átkozottak lesztek. Nem, Pál teljesen az ellenkezőjét mondja. And we see that in verses 8 through 15. És ezt a 8. és a 15. vers között látjuk is. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben, mert az hasznotokra lesz, akik nem csak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most hát a cselekvést is vigyétek véghez, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is abból, amitek van. Mert ha megvan a készség, az szerint kedves az, amilyen kinek-kinek van, és nem az szerint, amilyen nincs. Tehát nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, nektek pedig nyomorúságotok legyen, hanem egyenlőség szerint. E mostani időben a ti bőségetek pótolja azok fogyatkozását, hogy majd azok bősége is pótolhassa a ti fogyatkozásotokat, hogy így egyenlőség legyen. Amit megvan írva, aki sokat szedett, nem volt fölöslege, és aki keveset, nem nélkülözött. What I love is that Paul, he's not laying the law down on them. Nagyon tetszik, hogy Pál nem hozza elő a törvényt. But here he's giving them an opportunity to show their sincere love for Jesus. Hanem lehetőséget ad nekik, hogy megmutassák az a Jézus iránt érzett komoly szeretetet. And that's the thing that I love. It's out of our, we're giving out of our sincere love. És ez ami nagyon tetszik nekem is, hogy a mi komoly szeretetünkből adunk. And it is quite incredible to think in how Jesus, how he sincerely loves us. És hihetetlen belegondolni, hogy Jézus mennyire komolyan szeret minket. When you look at verse 9 where it says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, and though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. Mert a 9. versben azt mondja, hogy ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet éltetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. It's intense to think that Jesus on this earth. Érdekes, Jézus itt a földön. When he was born, amikor megszületett, he was born in a borrowed manger. Akkor egy kölcsönvett jászolban született meg. When he taught, amikor tanított, he taught from a borrowed boat. Akkor egy olyan csónakból tanított, amit szintén kölcsönvett. When Jesus rode in Jerusalem, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, he rode in on a borrowed donkey. Akkor egy kölcsönvett szamár háton ült. When Jesus was in the upper room for the last supper, he was in a borrowed room. Amikor Jézus az utolsó vacsorát költötte tanítványaival, azt a termet is bérelték. He was put into a borrowed tomb after his death. És miután meghalt, egy kölcsönvett sírba temették el. And here's the thing, and I always tell our church this, is that, you know, we can know 100% that this is not some fairy tale. Mind szeretem elmondani a gyülekezetemnek, hogy amit mondunk, az biztos, hogy nem egy tündérmese. Because every tündérmese starts with going from rags to riches. Mert minden tündérmese ugye arról szól, hogy a szegényből gazdag lesz. You know, Cinderella, she's poor and becomes rich. Ugye a hamupipőke is milyen szegény és milyen gazdag lesz. She did wear nice shoes, by the way. She did wear nice shoes, right? Igen, ugye, mert nagyon szép cipőket volt. Sleeping Beauty. Vagy ugye Hófehérke. You know, all of those stories, it's always... Csipke Rózsika, bocsánat. Csipke Rózsika. Örlök, Flóra, hogy te jól ismered ezeket. But we know, right, that every mese is rags to riches. De ugye tudjuk azt, hogy minden mesében a szegényből gazdag lesz. And, but we can know 100% that Jesus and his love for us is real. És 100%-ig biztosak lehetünk abban is, hogy Jézus és az ő szeretete valódi. Because his story wasn't a rags to riches. Mert az ő története nem egy tündérmese volt. But it was riches to rags. Ahol a szegényből gazdag lett, hanem az ő története az volt, hogy ő a gazdagból lett szegény. Who likes telling that story? Ki az, aki ilyen történeteket szeret mesélni? But, and that's why we can know 100% that it is true. Ezért tudhatjuk 100%-ig, hogy ez igaz. That he entered total, you know, poverty so that you and I, that we would not have to be poor, but that we can become rich. Mert teljes szegénységbe jött el, hogy mi nem maradjunk szegények, hanem gazdagokká válhassunk. And what we see is that Jesus, he is the ultimate example of giving. És Jézus a valódi példaképe az adakozás. And since he is our ultimate example in giving, what that ought to do is motivate my heart, it ought to motivate me. És ez motivál, ezt végig buzítani kelljen, ennek buzítani kellene minket. In giving. Abban, hogy adakozunk. Because in giving, what it does is it allows me to demonstrate my love for him. Mert az adakozás nem más, mint hogy bemutatom azt, hogy mennyire szeretem. It also allows me to demonstrate my love for the body, for the church. Bemutatja azt, hogy mennyire szeretem az ő testét, a gyülekezetet. And what's interesting is the church at Corinth, they expressed the desire to give. És érdekes, hogy a korintusi gyülekezet kifejezte a vágyát az adakozásra. And since they expressed that desire to give, Paul says, okay, you expressed it. És ugye Pál mondta, rendben van, hallottam. But now, let's do it. De most cselekedjétek is meg. And this can happen to us, not just with giving, but so many things when it comes to the word of God. És ez ugye velünk is megtörténik, nem csak az adakozás szempontjából, nagyon sok dologból, amikor az ígéről. Since we're talking about giving, let's stick on the theme. De ugye most az adakozásról van szó, maradjunk ennél a témánál. We might hear a Bible study on giving. Hogy talán hallunk az adakozásról egy bibliaórát. Each one. And then what happens is we agree with it. És azt történik, hogy mi is egyetértünk. Yeah, we write down in our Bible, okay, I'm going to give more. És ugye rá is írjuk talán a Bibliánk margójára, hogy többet fogok adakozni. You know, after the pastor's done preaching, amen, we agree with it. És amikor a pásztor befejezte a prédikációt, felkiáltunk, hogy amen, egyetértünk. But, you know, and we say like, yeah, I desire to, you know, give all of me. És azt mondjuk, hogy igen, arra vágyom, hogy teljesen átadhassam magam. I desire to be like that African. Szeretném, ha én is olyan lennék, mint az afrikai férfi. Including with my finances. A pénzügyeimet is beleértve. But then what happens is we never actually go forwards in giving to the Lord. De ugyanakkor nagyon sokszor megtörténik, hogy nem haladunk ebben előre. And a lot of times what happens is we know we should give to the Lord. És nagyon sokszor azt történik, hogy tudjuk, hogy adnunk kellene az Úrnak. And so we'll talk about it. És erről beszélünk is. You know, as a pastor, a lot of people will come up to me. Ugye pásztorként nagyon sok ember megkeres. And they will say, oh, I desire to give to the Lord. És azt mondják, hogy hú, nagyon szeretnék az Úrnak adni valamit. And in my mind I'm thinking, yes, finally. És akkor magamban azt mondtam, hogy végre, szuper. I didn't have to teach a Bible study on it. Én nem is kell tanítást tartom erről. And then I go back to the box, you know, we opened it up. És akkor ilyen hátra megyek, és megnézem, hogy mi van az adományos dobozban. Expecting like, I don't know, money to be pouring out. Talán arra várva, hogy a pénz az ömlik majd ki belőle. And then it's like, you look in. Úgy kell belenézni. You shake it, you know. Be kell rázni. I'm kidding. And you know, but really, and that's the thing is we have all the intentions to give to the Lord. És ugye ezzel viccelek, de ugyanakkor sokszor valódi szándékaink vannak, hogy adjunk az Úrnak. But we got to understand that there is blessing. És meg kell, hogy értsük, hogy van áldás. And the blessing isn't just in agreeing with it. És az áldás nem abban van, hogy csak egyetértünk. Of course I can get pumped up. Ugye, mert nagyon jó fellelkesít minket. Let's give. Hogy adjunk. Amen. And then like, but the point is that the blessing comes when we do it. De az az igazság, hogy az áldás akkor jön, ha meg is cselekszünk. And the church of Corinth, they were enjoying more wealth than any of the other churches. A korintusi gyülekezet sokkal jobb anyagi helyzetben volt, mint a többi gyülekezet. And it was appropriate that, you know, and it's appropriate that out of, you know, or for them, out of their abundance, that they would help the needs of their brothers. És ez ugye egyértelmű volt, hogy az ő bőségükből ugye segíteniük kellene másoknak. And that should be the heart. És ilyen szív kell. That should be our heart as well. És ilyen szívünk kell, hogy legyen nekünk. Is that when God, when He has given us abundance, hogy amikor Isten bőséget áraszt ránk, then that should be my heart to, yeah, I desire to give, I desire to help. Akkor mi szívünkben is azt kelljen, hogy igen, szeretnék segíteni, szeretnék én is. And this is how the church should be functioning, this is how the church should be working like a body. We should be behaving like a family. És a Krisztus testének, a gyülekezetnek is így kéne működnie, úgy kellene viselkednünk, mint egy család. We continue on verses 16-24. I told you we're going fast. 16-24. A 16 és a 24. vers között olvassuk, így arról volt szó, hogy gyorsan fogunk haladni. Hála legyen Istennek, aki ugyanazt a buzgóságot adta irántatok Titus szívébe. Mert bátorításunkat ugyan elfogadta, de nagy buzgóságában önként ment hozzátok. Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akit valamennyi gyülekezet dicsér az evangélium hirdetéséért. Sőt, ezen kívül a gyülekezetek utitásunknak is megválasztották ebben a jótékony munkában, amelyben magának az Úrnak a dicsőségére és készségünk bizonyságául szolgálunk. Szeretnénk elkerülni, hogy valaki is megrágalmazzon minket a gondjainkra bízott bőséges adomány miatt, mert gondunk van a tisztességre nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Sőt, elküldtük velük azt a testvérünket is, akinek buzgóságát sok dologban többször kipróbáltuk, most pedig még sokkal buzgóbb és nagyon bízik bennetek. Akár Titusról van szó, aki társam és munkatársam köztetek, akár a mi testvéreinkről, ők a gyülekezetek követei, Krisztus dicsősége. Mutassátok meg az irántuk való szereteteteket, és adjátok bizonyságát a felületek való dicsekvésünknek a gyülekezetek előtt. So Paul, he gave Titus the responsibility to transport the large financial gift. Tehát Pál Titusnak adta azt a felelősséget, hogy elvigye az adományokat. Now, For accountability reasons, de felelősség miatt, Titus was accompanied by a brother, it tells us. Titus elkísérte egy testvér is. And I love that. It just says the brother. És ez nagyon tetszik, azt mondja Pál, egy testvér. It doesn't mention his name. Egyáltalán nem említi a nevét. And even though this man, you know, even though his name's not mentioned, there could be reasons behind that. És noha a nevét nem is említi, talán megvan az oka, hogy miért. One of the reasons could be that this brother, talán azért, mert ez a testvér, that he was, you know, so well known, annyira ismert volt. He was such a great, you know, person that when Paul mentioned the brother, everybody knew, oh, that's who he's talking about. És annyira nagy ember volt, hogy amikor Pál úgy hivatkozott rá, hogy a testvér, akkor mindenki tudta, hogy kiről van szó. Or maybe he just didn't mention the name. Vagy talán nem említette a nevét. But here's the thing that we know about this man. De az az igazság, hogy tudjuk erről az emberről. Is that he had a great passion for the gospel. Hogy nagy szenvedélye volt az evangéliumnak. And what a wonderful thing to be said about a brother. És milyen nagyszerű dolog ez, amit erről a testvérről. And I pray that you know what I'm saying, like that's what I wish would be said of all of us. És ugye szeretném, hogyha rólunk is ezt mondhatnánk. And just that, you know, that's how we would be known. Hogy minket is így ismernék. That we would, you know, that we would be known as a people for great passion for the gospel. Hogy minket is úgy ismerjenek, hogy azok az emberek, akik égnek az evangéliumban. You know, and let me tell you, one of the blessings is that, and you know, I'm an outsider. I don't live here in Győr. És meg kell, hogy mondjam, az egyik áldás az nekem, ugye én nem itt Győrben élek. But I'll tell you this, is that when I talk about you guys, hogy amikor rólatok beszélünk, you know, so often I can just say, oh, that guy's awesome. Akkor csak azt mondom, hogy hú, that brother. Az a srác, az nagyszerű. Now you guys might be wondering who I am, but you guys know. They might wonder who I'm talking about, but they all know. És akkor ugye talán gondolkodtok arra, hogy kiről is van szó, de valószínűleg nem látok. No, but you know, and like literally, it's, and I want you guys to know that's what I see in you guys. És szeretném, ha tudnátok, hogy ez az, amit bennetek látok. That you guys do have a great passion for the gospel, and there is nothing greater than seeing you guys going out and sharing the gospel here in the city, or in Sopron, or in Esztergom, or wherever it might be. It's exciting, it's amazing to see. And so, good job. Hogy bennetek is nagy szenvedély van az evangélium iránt, és hogy milyen nagyszerű dolog benneteket látni, hogy megosztjátok az evangéliumot itt Győrben, Sopronban, vagy Esztergomban. But notice also that there is accountability with the Lord's money. De vegyük észre, hogy van az Úr pénzével kapcsolatban felelősség is. Yeah, accountability, and that is so important, especially when it comes to gifts, when it comes to tithing, that there be accountability. És ez nagyon fontos, főleg akkor, a felelősség nagyon fontos, főleg akkor, amikor az adományokról és az ajándékokról van szó. Because sad to say, there have been many, many pastors that, you know, really lost their congregations. Mert ugye szomorú, de vannak olyan történetek, amikor lelkipásztorok elvesztették a gyülekezetüket. Because when it came to finances, there was no accountability. Mert amikor a pénzügyekről volt szó, akkor nem volt felelősség. And so they got greedy. És fösvénnyé váltak. You know, and they ended up stealing from the money, you know, stealing money. És loptak a pénzből is. You know, and it was sad because those were gifts that were given by the people trusting that it would go into the ministry, go for the work of the Lord. És ez szomorú, mert olyan emberek adták, akik azt gondolták, hogy ez az Úr szolgálatára, az Úrnak fog menni. And you know, especially in Sopron, we're a small church. Ugye Sopronban nekünk egy kis gyülekezet. And as I told you guys, a lot of times I don't feel very comfortable talking. So I'm really glad I get to share this with you and not them. No. És hogy mondtam, nem szívesen beszélek erről, örülök, hogy nektek kell erről tanítanom, és nem nekik. No, but the truth is that, yeah, but, you know, I believe that there's got to be that accountability. És én hiszem, hogy kell, hogy legyen felelős. And a lot of times what I'll do with the church, és nagyon sokszor azt teszem, hogy gyülekezetben. Is I'll say, you know, hey, this is what's going on in the church. Hogy elmondom, hogy figyeljetek, most ezt meg ezt tesszük. This is what we could use money for. És erre meg erre lenne pénzre szükség. And if you want your money to go to that. És hogyha úgy gondoljátok, hogy adnátok pénzt erre. Just write a note saying that's where you want it to go. Akkor csak írjátok egy cetlire, hogy mire szeretnétek adni. And then you can know 100% that that's where that money is going. És akkor biztosak lehetek abban 100%-ig, hogy erre is költjük a pénzt. And so we see, and that's why there is accountability, and there needs to be accountability when it comes to giving. És ezért látom azt, hogy szükség van arra, hogy a felelősségről beszéljünk, amikor az adományokról. And that's why this brother was here. És ez a testvér ezért volt Titusnak. He was here for accountability. A felelősség miatt. And how we need that accountability as well. És nekünk is szükségünk van erre a felelősségre. And so we continue on chapter 9 verses 1 through 5. A 9. fejezettel folytatjuk az első 5 verset. A szentek iránti szolgálatról ugyan fölösleges írnom, hiszen ismerem készségeteket, amellyel dicsekszem is a macedónoknak, hogy Akhája tavaly óta készen áll, és buzgóságotok legtöbbjüket felbátorította. Mégis elküldtem a testvéreteket, hogy veletek való dicsekedésünk ebben a dologban hiába valónak ne bizonyuljon, hanem amint mondtam, legyetek felkészülve. Nehogy aztán, ha a macedónok velem jönnek, és titeket készületlenül találnak, valamiképpen szégyen bánjunk mi, hogy ne mondjam ti, ebben a dologban. Szükségesnek láttam azért megkérni a testvéreket, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék elő a már megígért adományotokat, hogy az úgy legyen készen, mint bőáldás, nem pedig, mint alamisna. So Paul, continuing on the subject of giving, he's doing it, you know, he's not wanting to give false motive for giving. Tehát Pál folytatja a tanítását az adományokról, és szeretné, hogyha nem lenne hamis indítékok az adakozásról. But he's really wanting them to, you know, carry out their desire that they had. És szeretné, hogyha véghez vinnék azt a vágyat, ami bennük van. And so, and what I always find interesting, what I love about Paul is like he's so good with words. És nagyon tetszik Pál, hogy olyan jól játszik a szavakkal. It's as though, okay, well, you're not doing what you should be doing, let's do it. Ugye, amikor azt mondjam, akkor, ha nem azt teszitek, amit tenetek kellene, akkor tegyétek. But at the same time, I know your guys' hearts are right. És tudom, hogy ez nehéz. I know your guys' hearts are right. És tudom, hogy a gyülekezet szíve az jó. And so it's kind of like he's telling them, hey, you're not doing what you should be, but I know your hearts want to give. I'm sorry. I know like your hearts are right, no. And I know you want to give, but you just haven't been doing it. És tudom, hogy szeretnétek adni, csak eddig még nem tettétek meg. And you know, and Paul, what he's doing is he's reminding the church that because of their desire to give. És Pál csak emlékezteti a gyülekezetet arra, hogy ugye arra vágynak, hogy adakozzanak. That it actually inspired the Macedonians to want to give. És ez a macedónokat is arra késztette, hogy ők is adakozzanak. And Paul, he is lovingly calling them out. És ezért Pál szeretetben kihívja őket. He's calling them out and he's, you know, because he just desires to tell them the truth and to speak forth the truth with them. És provokálja őket, mert szeretné nekik őszintén elmondani az igazságot. And a lot of times, I mean, it's hard to do that. És nagyon sokszor ez nehéz. You're not really doing that right. Ja, nem teljesen jól csinálja. Let's get on the right path. Let's do this thing that we committed to. De térjünk vissza a helyes vágányra, és csináljuk azt, amire odaszántuk magunkat. But that's what I love about Paul is he tells them the truth. De nagyon tetszik, hogy Pál megmondja nekik az igazságot. And in fact, the Bible tells us in Hebrews. Ugye a Biblia azt mondja a zsidókhoz írt levélben. That we are to provoke one another to love and good works. Hogy ugye biztassuk egymást, hogy szeressük egymást. If you're like me, sometimes when I hear the word provoke, ugye, hogyha ti is olyanok vagytok, mint én, amikor azt a szót hallom, hogy provokálni. Yeah, I think it in the negative sense. Akkor ugye sokszor a negatív oldalát értjük meg a dolog. I'm always provoking people to anger. Ugye, hogy mindig provokálom másokat, és felgerjesztem bennük a haragot. Pushing people or doing whatever. Igen. Yeah. Kis gubanc voltam. No, but here's the thing, is that, but we can provoke people rightly. De jó módon is lehet valakit provokálni. And I love it because the way I kind of picture it is I kind of picture pushing each other. Ugye azért mondom, mert vagy úgy képzelem provokálást, hogy kicsit tolok valakit, you know, és nökögetem. Not negatively, but in a good way. De nem egy negatív, hanem egy jó értelem. You know, and so, you know, for a lot of us Calvary guys, you know, we'll say, hey, I'm teaching the through the whole Bible. What are you doing? És akkor például én mint azt mondom, mi a Golgotában, ugye tanítunk, és az egész Biblián keresztül vagyunk, ti hogyan csinálunk? So then God was like, okay, yeah, I like that, so I'm going to, you know, I'm going to start teaching through the whole Bible. És ugye talán azt mondhatjuk, hát igen, én is, nekem tetszik ez a módszer, és talán én is ezt fogom követni. Oh, you know, what are you doing this year? Well, I'm going on the mission field. És vagy mit csináltok idén? Mi ugye missziózni megyünk. Oh, really? Well, okay, I'm going to go on the mission field too. Ez akkor én is missziózni megyünk. And that's the thing, we're supposed to be provoking one another to love and good works. And even when it comes to giving, that's what Paul is doing. He's provoking them. He's saying, hey, you know, let's be, you know, let's do this thing. Szóval ezért jelenti azt, hogy jó irányba provokáljuk egymást, és Pál is itt azt mondja, hogy igen, csináljuk meg ezeket a dolgokat. Not out of grudgingly obligation. Nem egy ilyen neheztelős kötelezettségből. Oh, man, I have to give. Jó, már megint adnunk kell. This is horrible, I don't like it. Ez borzalmas, és ezt nem szeretem. But how sad. És milyen szomorú. Because when it comes to giving, that's exactly what can happen. Hogy amikor az adakozásról van szó, pontosan ez történik. But we read that we are to be cheerful givers. De azt olvashatjuk, hogy őszinte adakozók. And in all honesty, when we read what Paul's saying here, I think that's what happens in our hearts and in our minds. És amikor olvasuk Pált, akkor én hiszem, hogy ez megy véghez benne. He's not making it sound like, oh, where I want to grudgingly give, but it's making me go, no, yeah, I really want to give. Ugye arra készített minket, hogy nem morgósan és neheztelve, hanem hogy vidáman adjunk. And that's why now we continue on verses 6 through 9. És ezért folytatjuk dealing with a cheerful giver. A 6. és a 9. vers közötti szakasszal, ami a vidám adakozóról beszél. Mert tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy, ahogy eltökélte szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségesen rendelkezzetek, és bőven teljék minden jó téteményre. Amint megvan írva, bőkezően osztott, adott a szegényeknek, igazsága örökké megmarad. And really, out of the chapters 8 and 9, I believe that this is basically the key section. A 8. és a 9. fejezetben azt hiszem ez a legfontosabb rész. Because once again, Paul, he knew that the church was planning to give to the Lord's work. Mert ugye Pál tudta, hogy a gyülekezetek készen állnak az adakozásra. He boasted about their generous hearts. Ő már büszkékedett az ő nagy lelkű szívük. But now he's reminding them of this great spiritual truth. De itt emlékezteti őket erre nagy lelki igazság. And what's that great spiritual truth? És mi ez a nagy lelki igazság? It's that it's impossible to outgive God. Hogy lehetetlen túl teljesíteni és többet adni, mint amit Istentől kapunk. When we give to him, mert amikor neki adunk, he gives back more. Akkor ő többet ad vissza. And perhaps when we try to calculate, és talán megpróbálunk ugye számolgatni, I can't give, I just don't have enough money. Hogy hát most nem tudok adni, most egyszerűen nincs elég pénz. But here's the thing, no guys, know this and understand that what we have in our hand, the word of God, it's true. De ne felejtsük el, hogy ami kezünkben van Isten igéje, ez igaz. And as in faith, as we believe in so many things. És ugye hitben nagyon sok dologban hiszünk. When it comes to our finances, hogy amikor a pénzügyi dolgaik. Let us believe and in faith understand, yeah, that what God says, it's true. Akkor legyen hitünk abban is, hogy amit Isten mond, az valóban úgy van. That he who sows sparingly will reap sparingly. He who sows bountifully will reap bountifully. Hogy aki szűken vett, szűken arat, és aki bőven vett, bőven is arat. But here's the thing, the only way to give to God, de az az igazság, hogy egy módon adhatunk Istennek, is from a willing and grateful heart. Az egy vidám és jókedvű adakozásból. Please, please, please, please, please don't ever do it out of feeling pressure. Soha ne tegyük, hogyha csak úgy érezzük, hogy kell adnunk. There's the box in the back. Ugye ott hátul is van egy doboz. Now, I'm not going to go back there and grab it. És nem fogok hátra menni, és megfogni a dobozt. Walk around. És akkor körbe sétálni vele. Balázs. You know, watch what he puts in. Figyelni, hogy ki mit rak bele. And then he puts in like 100 forints. És én beállok egy Balázs egy százast. I shake my head at him. Megrázom a fejemet óvatosan. More. És nem mondom neki, még többet. Sorry. És akkor még elővesz egy papírpénzt. No, of course not. Nem erről van. We're not going to, you know, giving is not to be out of pressure. Az adakozásod nem kényszerűségből kell, hogy jöjjön. But really, it's between us and God. Ez Isten és közöttünk levő dolog. It's between me and God. Ez közöttem és Isten között levő dolog. Pastor Chuck, he said this. Csak pásztor ezt mondta egyszer. And I love this. He says, if you're giving to the Lord with a right heart, Azt mondja, hogy ha helyes szívvel adsz az Úrnak, willingly, cheerfully, önkéntesen és jókedvűen, the result will be that you will consistently have everything you need. Akkor annak az eredménye az lesz, hogy állandóan meg lesz minden szükséged. You will have all sufficiency in all things. Mindenben megelégedett lehetsz. He will be good to you and provide for you if you have trusted him with if you have trusted your finances to him. Ő el fog téged látni, hogyha a pénzügyi dolgaikat is, dolgaidat is rábízod. And he wrote, you can keep all your possessions and money to yourself if you want. Azt írja továbbá, hogy megtarthatod az összes vagyonodat magadnak, ha akarod. But if you give to him, de hogyha neki adod, he will make all grace abound towards you. Akkor az ő kegyelme az túl fog áradni benne. And I love how he ends it. It's a great deal. És nagyon tetszik, ahogy befejezi. Ez egy nagyon jó üzlet. And I used to go to that. I used to go to his church, and I could just say, "Oh, it's a great deal." Nagyon sokszor voltam az ő gyülekezetében, és el tudom képzelni, ahogy ő mondja, hogy ez egy jó üzlet. And it is a great deal. És ez valóban egy jó üzlet. And finishing up tonight, verses 10 through 15, we read this. Befejezésképpen a 10. és a 15. vers között ezt olvashatjuk. Aki pedig gondoskodik, hogy a magvetőnek vetőmagja legyen, és kenyere eledelül, arról is gondoskodik, hogy megsokasítsa vetéseteket, és megszaporítsa igazságotok gyümölcsét. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez Istennek. Mert ennek a szolgálatnak a betöltése nem csak a szentek szükségét elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra indít Isten iránt. Mert ennek a szolgálatnak próbálja által dicsőítik Istent azért az engedelmességért, amelyet vallást tesztek a Krisztus evangéliumáról, és a ti hozzájuk és mindenkihez való adakozó jószívűségetekért. Könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten kegyelme bőségesen kiárat rátok. Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. What's the last verse say? Can you read that one more time? Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan. Kimondhatatlan, yes, I love that. His indescribable gift. Az ő leírhatatlan ajándéka. And you know, and here's the thing is that I love is that, you know, we see the really the motive for giving. És mi látjuk az adakozás valódi indítékát. We see God's gift for us. Látjuk Isten ajándékát, amit nekünk szánt. We see his gift of salvation. Látjuk a megváltás ajándékát. As John 3:16 tells us, right? For God so loved the world that he gave his only begotten son. Ahogy a János 3:16 is mondja, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. He's given us the gift of eternal life. Nekünk adta az örök élet ajándékát. Romans tells us that for the wages of sin is death. A római levél azt mondja, mert a bűn zsoldja a halál. Doesn't sound good. Ez nem hangzik jól. But de the gift of God is eternal life. Isten ajándéka az örök élet. And really guys, when we see how much that God has given us, és hogyha valóban látjuk, hogy Isten milyen sokat adott, and how much he's blessed us, mennyire megáldott minket, it ought to motivate us, az arra kell, hogy sarkaljon, to give to the Lord, hogy az Úrnak adjuk, to give to the work of the Lord, hogy Isten munkájának adjuk. And really, and because the gift that God has given us, és mivel ajándékokat kaptunk Istentől, yeah, it's truly indescribable. Ez valóban leírhatatlan, kimondhatatlan. And how true it is, guys, to think on how he what Christ has done for us and how he has graced us. És mennyire nagy dolog belegondolni, hogy Krisztus mit tett értünk, és mennyire kegyelmes volt. And my prayer is that all of us, that we could all agree with that. Yeah, that this gift, the gift that God has given us, it is indescribable. És azért imádkozom, hogy mindjárt együtt egyet érthessünk abban, hogy valóban ez az ajándék, ez kimondhatatlan. And I pray that as we see what God has done for us, and what he's, and even now, how he's working in us, and he's using us, that this would motivate us. És azért imádkozom, hogy amit Isten bennünk elvégzett, ahogy Isten bennünk munkálkodik, ez indítson minket. To be the one, to be the man, to be the woman that we say, ah, here I am. Hogy olyanok lehessünk, akik azt mondhatják, hogy Uram, itt vagyok. Here's my life. Itt az életem. That would motivate me to say, you know what? Here's my service. Sarkaljon minket arra, hogy azt mondhassuk, hogy itt a szolgálatom érted. You know, here's my finances. Itt vannak a pénzügyeim, Uram. You know, so that we can, for His glory. Az ő dicsőségét. And that we can just see God do great and mighty things in us and through us. És akkor láthatunk, hogy Isten nagy dolgokat végezett bennünk és általunk. Let's pray. Imádkozzunk. And so, Father, I do. I thank you so much, Lord, just for your word. Atyám, nagyon köszönöm a te ígédet. And Lord, just thank you that, even though, Lord, sometimes it's, you know, that's not the subject that I love to talk about. És atyám, köszönöm, hogy néha talán ez nem az a téma, amiről szeretek beszélni. But Lord, I thank you so much that, that it is. It's in your word, and we see it. De atyám, nagyon köszönöm, hogy ez is benn van az ígédben, és láthatjuk ezt. And Lord, I just pray, Lord, that we would be those men and women that give of ourselves. És atyám, arra kérlek, hogy mi is azok az emberek legyünk, akik magunkat odaadjuk. Lord, that just that that we would just give you, Lord, our all. Hogy odaadjuk neked mindenünket. Lord, and Lord, just that we would just desire and long for you to do great things in us and through us. És hogy arra vágyunk, hogy nagy dolgokat cselekedjél bennünk és általunk. And Lord, just that you would just give us giving hearts. És hogy arra kérünk, adj nekünk adakozó szívet. Yeah, Lord, just in under because we do, Lord, we see how great you are. Mert látjuk, Uram, hogy mennyire jó vagy. We see, Lord, the indescribable gift that you have given us. Atyám, láttuk azt a kimondhatatlan ajándékot, amit nekünk. And so, Lord, we just want to be used by you. Atyám, szeretnénk, hogyha használnál minket. And Lord, may we not just agree with these things, but may we just do it, Lord. May we just live for you totally, completely. Hogy ne csak erre a dolgokra, ne csak egyetértsünk ezekkel a dolgokkal, hanem meg is tegyük őket, és teljesen neked éljünk. And Lord, that's what we desire. Erre vágyunk. To live totally, completely for you. Hogy teljesen neked élhessünk. I thank you, Lord, just for the opportunity just to be here this evening. Atyám, nagyon köszönöm azt a lehetőséget, hogy itt lehetek ma este. Lord, just to be with my brothers and sisters, Lord, in here in Győr. Hogy itt Győrben együtt lehetek a testvérekkel. And Lord, just may you just richly bless them. Atyám, arra kérlek, hogy áld meg őket. Lord, may you just pour out your spirit mightily upon them. Gazdagon önts ki a te lelkedet ő rájuk. Lord, just that you would just give them, Lord, just your power. És arra kérlek, hogy add nekik a te erődet. And Lord, and just that, just be their strength. Atyám, légy az ő erősségük. And Lord, we do, we lift up Peti to you, Lord. És atyám, most felemeljük Péter, Petit. And Lord, just, we thank you so much for him. Atyám, nagyon köszönjük őt. Lord, and just thank you, Lord, for just, really, Lord, just giving him, Lord, to us. És nagyon köszönjük, hogy őt nekünk adtad. And Lord, I just pray, Lord, that by your mighty hand, Lord, that you would just touch, Lord, and just heal him. És atyám, arra kérjünk, hogy a te hatalmas kezeddel érints meg őt, és gyógyítsd őt. Lord, just, you are the great physician. Mert te vagy a nagy doktor. And Lord, so we... In faith, Lord, we ask. És ezért hitben kérünk. Just please touch him. Hogy kérünk, érintsd meg őt. Lord, do just exceedingly, abundantly, above and beyond whatever we could ask or think. Hogy tedd ezt mind bővebben annál, mint ahogy el tudjuk képzelni, vagy kérni tudjuk. And Lord, just and so Lord, but of course, at the same time, we understand and know that your plans for us are good. De ugyanakkor persze tudjuk, hogy a te terveid azok jók számunkra. Not of evil. És nem gonoszak. Lord, that you desire to give us a future and a hope. És tudjuk, hogy arra vágysz, hogy jövőt és reményt adsz nekünk. Father, we also know that your ways are not our ways, nor your thoughts our thoughts. És nem köszönöm, hogy a te utaid nem a mi utaink, és a te gondolataid nem a mi gondolataink. But Lord, once again in faith, De ugyanakkor még egyszer, Uram, hitben. We trust that your ways are much greater than our ways. Bízunk abban, hogy a te utaid sokkal nagyobbak, mint that your thoughts are much higher than our thoughts. És a te gondolataid sokkal nagyobbak, mint a mi gondolataink. And Lord, we also know that all things work together for good to those who love you and are called according to your purpose. Atyám, köszönjük, hogy minden dolog ugye együtt működik, jóra fordul azoknak, akik benned bíznak. And so Lord, we cling to these promises, and Lord, we ask, but also Lord, we say, your will be done. És atyám, ebben az ígéretben kapaszkodunk, de kész vagyunk azt is mondani, hogy a te akaratod legyen. Lord, that's what we desire, is for your will to be done. És ez az, amire vágyunk, hogy a te akaratod legyen meg. And so Lord, we love you so much. Atyám, nagyon szeretünk téged. And just continue, Lord, just to mold us and make us into your image. És arra kérünk, hogy továbbra is formálj minket a te képedre. And this I ask in your precious name. És ezt kérem a drága nevedben. Jesus name. Jézus nevében. Amen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Jó, hamar átrágtad magad a témán. Múlt héten, amikor